الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسكلزاجة تكوفو جانا تلزممزية وهو سؤال واتو أنباو waliokuwa wakisifika na jambo la kwanza tulilizungumza katika yale mambo manne. Tulisema ya kwanza atawadhu lid-din, kunyenyekea dini ni kufuata yale aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusalimu amri na kunyenyekea. Tukasema kwamba kunyenyekea inapatikana katika njia tatu. Tukaizungumzia njia ya kwanza, tukasema ni lazima tunapomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake isipatikane upinzani wa aina yoyote tukitumia mambo manne, tukitumia akili au vipimo au hisia au siasa. Vitu hivi visingizwe katika wahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukazungumza ni kina nani wanaotumia akili katika dini. Tukasema kwamba ni firqa al-Mu'tazila, na tuliwadara jana kidogo na nyinyi pia mulifahamu khatari ya kipote kama hiki kupatikana katika mujtama wa Kiislamu. Sheikh akaendelea akasema waqalu, na wakasema idha ta'arada al-aql wa an-naql qadamna al-aql wa azalna an-naql imma azl amma azw tafwid wa imma azl tawili. Wakasema ya kwamba inapopingana akili na nasi za kisharia, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au aya ya Qur'ani, na akili inapopingana, wasema si tutatanguliza akili, hatuangalii dalili ya Qur'ani wala dalili ya sunna, tuangalia pale inapotuelekeza akili. Akili yasema nini? Hii aya haingii kwenye akili, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haingii kwenye akili. Kwa hivyo madamu haingii kwenye akili, tutumia akili kuiacha nini? Nasi za kisharia. Wakasema qaddamna al-aql, tuitanguliza akili sasa hapa, kwa sababu tuona akili yetu haikubaliani na hizi nususu za kisharia. Wa azalna an-naql, tuiondolea mbali kabisa Qur'ani na sunna. Tutasema bana Qur'ani hii sasa haitufai tena, na hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitufai tena. Sasa wanapoiondosha ile dalili ya Qur'ani au sunna ya Mtume kwa kuwa haikubaliana na akili yao, watumie ndia mbili, imma azlu tafwid, imma wainyamazie ile nasi wasizungumzie, wainyamazia madamu haikubali na akili yao hawaitoizungumzia wanyamazi, wa imma azlu ta'wilin, au waigeuze maana waifasiri kwa tafsiri ambayo kwamba haikubaliwi katika sharia, bali haikubaliwi hata katika lugha ya Kiarabu. Na sisi tulipitia kwamba at-ta'wil yakunu ala turuqin arba'a, kama vile tulivyopitia. Wa hadha dharbun min al-jidal, na hii ni sampuli moja ya kujadili mtu sharia. Mtu ambaye anakuambia kwamba dalili yoyote ya Qur'ani inapogongana na akili yangu, dalili yoyote ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosahihi inapogongana na akili yangu, Qur'ani naiweka kando na hadithi naiacha kando, natumia akili yangu. Sasa kutumia akili ya kwamba nini? Madamu hii aya haikubaliani na akili yako, inyamazie, kwa sababu kuiondoa hawawezi. Na laiti wangekuwa waweza kuiondoa, angeondoa Amru bin Ubaid. Amru bin Ubaid tulompigia mfano jana, angefanya hivyo, akasema kwamba akrahu ayatin indi fil Qur'an arrahmanu ala al'arshi istawa, aya inayochukia katika Qur'ani kwangu mimi ni arrahmanu ala al'arshi istawa, Mwenyezi Mungu kwenye arshi amelingana. Law kuntu astati'u an ahukuha la hakaktuha fil Qur'an, lao ningeweza kuikora ningeondoa katika Qur'ani, ningetumia njia hiyo na ningeondoa. Sasa hawawezi jambo kama lile. Qur'ani imehifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hawawezi wakaigeuza Qur'ani kwa njia yoyote, na hata wakapita njia yoyote hawawezi wakaigeuza Qur'ani, kwa sababu Qur'ani alitukua dhamana ya kuhifadhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile wanavyosema ulama jazakumullahu khairan, wanasema pia yaingia katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kwamba kaifa la yuhfadhu ma'na alquran wa yuhfadhu alquran mujarradan 'an alma'na, vipi ihifadhiwe Qur'ani isokuwa na maana, ha, na isihifadhiwe maana ya Qur'ani ambayo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima ihifadhiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfasiri mkubwa ya Qur'ani, na yeye ndo anaelewa hii Qur'ani. Ni lazima ile hadithi yake na tafsiri yake aliyofasiri hii Qur'ani, madamu ni sahihi, ihifadhiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hujja ya Mwenyezi Mungu isimame kwa waja wake. Kwa sababu leo tungeteremshiwa Qur'ani tukaambia kila mmoja afahamu vile anavyotaka kufahamu, tungekuwa hatufahamu hata aya moja. Lakini mwalimu wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alipewa jukumu kama lile kutufahamisha hii Qur'ani, na lau kama si hatungefahamu. Na lau masahaba hawakupokea hadithi ya Mtume na tafsiri ya Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungekuwa leo tuangaliana hapa. Kwa hivyo wao wanafanya hivyo, sema tafwid, wanainyamazia. Eh bwana, hii aya maana yake ni Allahu aalam, mimi sijui. Tayeb, hii aya maana yake nini? Atakuwa anaona pengine haya, atakwambia kwamba hii aya maana yake ni hivi na hivi. Na tukasema kwamba hii ni sampuli fulani ya mujadala, na mujadala katika sharia haifai. Mujadala al-aqima lati la tuthbiru shay'an la tajuzu fi sharia, mujadala isokuwa na maana, watu wajadiliana hujui wajadiliana kitu gani, wala hawafikiani, haina maana yote. Mujadala ni mujadala wa kielimu, nipe nikupe. Umepewa aya ya Qur'ani, hadithi ya Mtume, ma alayka illa an tusallim, useme kwamba naam, nimeamini Qur'ani vile inavyosema, au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokewa kwa Imam Shafi' rahimahullah wa radiyallahu anhu. Imam Shafi' asema amantu billah wa ma jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimeamini Mwenyezi Mungu na nimeamini Qur'ani yake kwa matakwa aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini hadithi za Mtume na namwamini mtume kwa matakwa ya hadithi zake mtume sallallahu alaihi wasallam, hakadha yakunu alabdu katika sharia ya Mwenyezi Mungu. Asifungue mlango wa mujadala, kwa sababu mlango wa mujadala kila mmoja atataka kuonesha yeye ndio bingwa bila na atakuwa yeye anatafuta namna ya kutosukumwa, ataka kusukumwa, itafika hadi ya kwamba sasa tena aipinge Qur'ani au ipinge hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ajitie kwenye shimo mzima mzima, itakuwa ni hatari kitu kama hicho. Kwa hivyo la jidala fi din illa jidalan ilmiyan yustafadu min jidaliki wa jidalika ilmu yafa, lakini jidali ambayo kwamba sikuwa na maana ni kama alokata Imam Shafi akasema kwamba jidalul juhali, mtu mjinga yu ajidali ajadili nini? Subhanallah, Imam Shafi asema mjinga mmoja siwezi kujadiliana naye, lakini wanavyoni 100 anaweza kujadiliana naye, kwa sababu atanipa hadithi au atanipa aya tapata faida mimi, lakini mjinga hatonipa aya wala hadithi. Kwa hivyo haina maana jambo la mujadala katika sharia, hasa likiwa mjadala kama ule la yuthbitu haqqan inma huwa inkaru alhaqi wa juhudu alhaqi, haina maana madamu wajadili haqi na watakukanusha haqi, haina maana ya kujadili. Walqawlu ala allahi bighairi ilm, na mujadala inapelekea mtu kumzungumza Mwenyezi Mungu basi na ilmu, itakuwa ni hatari. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhadharisha jambo kama hili, tusilizungumzie jambo ambalo kwamba hatuna ujuzi nalo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yawm al qiyama kila kitu utaulizwa, masikizi yataulizwa, maoni yataulizwa, moyo itaulizwa. Kwa hivyo wewe madamu jambo huna ujuzi nalo, sema la adiri, kama alivyosema Imam Malik, liana la adiri nisfu alilm, sema sijui, si aibu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya alqawlu bighairi alqawlu ala Allah bighairi alhaq, ameweka qarana dhalika bishirki wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu, alipotaja yale yote ambayo kwa Mwenyezi Mungu hayataki akasema wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna, pia yaingia katika shirki kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo ambalo kwamba huna ujuzi nalo, ni kama kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni hatari jambo huna ujuzi nalo. Ndugu yangu, sema mimi silijui. Waqad talaqaha haula'i minash shaitan, hawa watu walomjadili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aya za Mwenyezi Mungu kwa akili na kiasi na kwa yani meshi jambo fulani au kwa sababu ya siasa, hawa watu wamepokea elimu hii ya mujadala kujadili sharia kutokana na shetani. Alladhi kada biha nafsu qabla an yakida li abawaini Adam wa Hawa, ambaye Adam ambaye kwamba amejifanyia yeye vitimbi nafsi yake akajiangamiza, kabla hajajadiliana na nani, na kuwapoteza mababa zetu Hawa na Adam hawawili, kabla hawajafanya vitimbi kaifanyia vitimbi nafsi yake shaitani. Kwa sababu alizungumza kama tulivyotangulia na tutazungumza tena vile vile, wa min thamma kaiduhu li dhurriyatihi wa dhurriyati Adam, na kutoka hapo akaanza kufanya vitimbi na kuwapondoa ndia sawa vizazi vake na vizazi vya Adam alayhi salam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lamma amarahu bisujudi li Adam, alipomamrisha Iblis kumsujudia Adam, kana imtithalu amrihi, imekuwa kule kufuata wa lao, ingekuwa ni mwenye kufuata kule kufuata amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Iblis ingekuwa kwake wa ta'atu, na kumtii kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo, wa sa'adatuhu, na kupata ufanisi katika ulimwengu wake ingepatikana, wa falahu, na kufuzu kwake ingepatikana, wa izzuhu, na angetukuka Iblis katika dunia leo, wa najatuhu, na angeokoka na matatizo ya adhabu na mateso ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini shaitani akawa haya yote hayataki, kwa sababu amekataa maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن يسجد لآدم. نفسي ياك جينجا نفسي ياك إن يظلم إكامانبيا إبليس وسم سجودية آدم نقول كتككم سجودية آدم أكون لو نتم سجودية آدم أن سجود لآدم غضاضة عليه كم سجودية آدم تكون وبنغوف وغذاليف تم سجودية في بويوانا naye asasema kwamba ana khairun min mimi ni bora kuliko yeye. Sasa udongo nitamsujudia namna gani mimi? Aona ni upungufu na kujidhalilisha. Wahadman lihaqi, na kaona huku ni kuvunja heshima yake na haki yake anapomsujudia Adam. Id yaqda'u wa yaqa'u sajdan liman khuliqa min tin, pindi anapobomoka na kumnyenyekea na kumsujudia mwana Adamu aliyeumbwa kwa udongo itakuwaje? Kwa hivyo aona kwamba kibri imemtukua nani? Ibilisi. Akawa sasa yuamdharau Adam alayhi salam, akasema wa huwa min nari samum, Adam kaumwa na moto, nani yeye ameumbwa na moto. Wa naru bizamihi ashfa ashrafu min at-tin, na madai yake kwamba yeye moto ni bora kuliko udongo. فالمخلوق منها خير من المخلوق من يلك ما ولي على أمبا كتوكا مانا ناموتو نيبورا كوليكو على أمبا كتوكا مانا ناودونغو نان قياس إبليس هذا. نسيت لسيمك ابن سيرين رحمه الله أن سيما أول من قاس قياسا فاسدا إبليس فأخطأ فيه. متوقوانزا alokisia makisio ya makosa ni Iblis, tena kakosea katika makisio yake alipomwambia Mwenyezi Mungu ana khairu min, pasi na kujua tabia na faida ya udongo na pasi ya kujua madhara ya moto. Akaona kwamba jambo hili la kuangamiza ni bora kuliko ile jambo ambalo kwamba lina faida katika mujtamaa wa Kiislamu na wengineo. Akaona wal khudu'u afdalu liman huwa dunahu ghadadatun alayhi, akaona kumnyenyekea mtu ambaye kwamba ni chini yake kwa fadhila ni kama kuivunda heshima yake Iblis. Wa hadmu limanzilatihi, na kuiteremsha heshima yake, kwa haiwezekani. Iblis akakataa kabisa. Falamma qama bi nafsi hadha alhawas, iliposimama katika nafsi yake waswasihi, akawa huyu bwana kajifukulia kisima. Itarabat nafsu wa fasadat fitratu faja'ala yukabiru amra Allah subhanahu wa ta'ala, akaanza sasa kutetema, sasa mambo yamemharibikia, akasema mimi siweze nikatia amri hii. Falamma qama bi nafsi hadha alhawas maqrunan bi hasadi Adam, iliposimama waswasi huu katika nafsi yake ikifungamana na kumhusudu mtume Adam, aliona lama raa rabbahu khassahu bi anwa'il karama, alipomona Mola subhanahu wa ta'ala kamkhusisha mtume Adam karama fulani, utukufu, heshima, akaona itakuwa vipi. Fa inda idhin balagha al-kibru min aduwillahi kulla mablagh, hapo ndipo ilifikia kibri kwa adui wa Mwenyezi Mungu kiwango chote. Akaona haiwezekani, Adam huyu udongo huyo ambaye mimi nakanyaga, leo mimi Mwenyezi Mungu anaamrisha nimsujudie, itakuwaje? Haiwezekani. Na kila mwenye kibri ni mwanafunzi wa Iblis, liana huwa alladhi badaa bihadha, yeye ndo alianza. Hadhihi sunnatu, sunnatu Iblis al-kibri wa ta'ali ala awamirillah. Kila anayefanya kibri juu ya Qur'an, mafundisho ya bwana mtume, uongofu wa bwana mtume, bila shana anapepesi ya Iblis. Imempata, arudi nyuma na aituhumu nafsi yake. Fa'arada an-nassa ar-rabbaniyya bil ma'qul ash-shaytani bizami, akaipinga Qur'an ya Mwenyezi Mungu na maamrisho yake basi kwa fikra ya kishaitani, kwa kudai kwake kwamba ana khairu min, kama kama allama awliyaahu min almubtilin, hivyo hivyo Iblis kawafunza wale vipenzi vyake mambo kama haya, nao wabatilishe amrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kama qala, na kama alivyosema, wa qala kama akhbara al-alim al-khabir an, na ikawa mambo kama alivyotupasha Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye hikma kutoka maana ya Iblis, katika suratu Araf aya ya 12 akasema, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hivi ndivyo alivyosema Iblis, na kafika daraja hiyo ya kupinga amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arada adu Allah ani nafsi sarih, kapinga adu ya Mwenyezi Mungu, dalili wazi wazi na maamrisho wazi wazi. Waqabalahu bi ra'yi al-kasid al-qabih, aka elekea maamrisho ya Mwenyezi Mungu na ra'yi potofu isiyokuwa na maana. Thumma ardafa mu'taridan 'ala al-hakim al-alim, aka fatisha huko akiwa yompinga Mwenyezi Mungu mwenye hikma Subhanahu wa Ta'ala, alladhi la tajidu al-uqula ila al-i'tirad 'ala hikmati sabilu, mola ambaye kwamba akili haipati ndia yoyote ya kuipinga maamrisho yake Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, akasema, ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alay la in akhartani ila yawm al-qiyamah la ahtakinanna dhurriyyata illa qalila. Waonaje Allah huyu bwana ambaye umemtukuza juu yangu mimi huyu, lau ungenichelewesha kidogo mpaka siku ya kiyama ningewafanyia vituko vizazi vyake huyu bwana. Nipe ruhusa, nipe umri mrefu mimi, huyu bwana nitamfanyia kazi, lakini baadhi ya waja wako wema hao sitoweza mimi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, hawa sitowaweza mimi, kwa sababu hata nikawaelekea sina njia ya kufuata hakwenda kuwapotoa. Hawa ni watu ambao kwamba wametakasika, mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa maswahaba na watu watukufu wengineo ambao Mwenyezi Mungu amewachagua. Iblis hata akafanya kitu gani, hana njia ya kuwafikia watu watukufu kama hao, lakini atatupeleka sisi huku na huku, sisi ambao kwamba hatuna mashiko, sisi atatutezea kama mpira, mara atupeleke kusini, mara kaskazini, mara juu, mara chini, mwisho tuende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kwamba hatujafanya lolote, tumekwenda na gunia la maasiya, nasallallahu salaam. Wa maana al-i'tirad shaytani, maana ya kule kupinga kishaitani nini? Akhbirni, Iblis anambia nipashe habari, lima karamtahu alayya, amjaji Mungu sasa hivi, kwa nini ukamtukuza Adam juu yangu mimi? Kwa nini? Subhanallah, angalia ujauri huo. Shaita Iblis amwambia Mungu, lima karamtahu alayya, kwa nini? Mwenyezi Mungu aulizwa? Mungu haulizwi, yeye mwenyewe ajua kwa nini Mwenyezi Mungu kamtukuza Adam kuliko yeye. Na Adam kwa nini alitukuzwa? Ajua naye pia kwa sababu gani alitukuzwa. وغور هذا الاعتراض ukiangalia kwa ndani na ukweto kabisa huko kupinga kwake shetani huyo Iblisi huyo, annalladhi fa'altahu bihikmatin laysa bihikmatin wala sawab, amwambia Mungu, annalladhi fa'altahu, e Mola wewe, lile jambo ulilofanya wewe lipi? Kufanya Adam ni mtukufu kuliko mimi, laysa bihikmatin wala sawab, si hikma kamwe wala si sawa. Iblisi huyo azungumza namna hii kumzungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anna al-aqla wal hikmata yaqtadi an yasjuda huwa li, akili na hikma yaleta Adam anisujudie mimi, si mimi kumsujudia yeye. Sasa wewe unkosa hikma, wewe Allah huna hikma wewe, sasa wewe سبحان الله لان المفضول يخضع للفاضل فلما خالفت الحكمه اذا فسبب مشمبورا ميمي انا مسجديا امباي الو شندوا بورا فيبي ميمي بورا ساسا نمسجديه هو امباي كوامبا مي نمشندوا بورا vipi umekosea hikma Mola wangu wewe? Ibilisi huyo. Amweka sawa sawa Allah. Subhana Malik al-Quddus. Amona Mola wake kakosea yeye yuko sawa sawa. Sasa amwambia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wastadalla bi tafdhil nafsihi bi hujjatin dahidha. Yeye huyo Iblis katukua kama dalili kuikuza nafsi yake na kuifanya bora kwa hujja batil isiyokuwa na nguvu. Haithu qarrara tafdhila madati, wakati alipopitisha kwamba kule kile kitu alichoumbiwa yeye ni bora kuliko alichoumbiwa nani? Adam. Ashapitisha sema mimi ni bora. هذا التكفير هذا التفكير الشيطاني. هي ني فكره الشيطاني. اورث صاحبه الامتناع عن السجود. امرضيشا هو ابليس ككتاكم سجديا ادم عليه السلام. تينا يكملكيا ومعصيه رب المعبود. كمعاصي مولا انا استحق كعبودي وبكي yake kamaasi akakataa kutimiza maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala. فأهان نفسه كل الإهانة أكيطيزا نفسياك كلا كيطيزا نفسياك أليجفن يعني متكوفو كما اندي أنا يطيزا نفسياك. سبحان الله عمره الله سبحانه وتعالى بضد قصده كين يمين في الالوضان يقوم بأي نمت بورا نيفي نيفي من يزمونه أكام فنيادوني كبستاء. سبحان الله من حيث اراد تعظيمها وانما قالوا تكويتكوزا نفسي yake ili aonekane kwamba masha Allah amefika yeye, lakini kumbe yeye anaitweza nafsi yake na atwezeka kweli. Mtu ambaye kwamba amekataa amri ya Mwenyezi Mungu kutwezeka nikopo ametwezeka kweli. Wa wadaha min haythu arada rifataha, akayangusha kwa namna alivyotaka kuitukuza ile nafsi. Wa adhallaha min haythu arada izzataha, akaidhalilisha nafsi yake kwa namna alivyotaka kuikuza Iblisi. Kwa hivyo na wewe pia ndugu yangu Muislamu, hafadhani Allah wa iyaka min al-kibri, tusiwe na tabia kama hiyo, kwa sababu binadamu hughurika na mambo madogo madogo yasiyokuwa na maana. Uweza ukaghurika na cheo, kwaona la mimi hata fulani pia ni mkubwa bwana, inaonekana kwa mimi ni mkubwa kumbe nafsi kaguguri kakwambia wewe mtukufu bwana, hata fulani yuko kwa mkua maana chuoni fulani ampita salamu alaykum, kata ah hata fulani anayamkua mimi maana chuoni yule yaonekane ni mtu na thamani sana. Sasa ile gururi ikiingia kwenye nafsi, shaitani huja akaikuza. Sasa naambia kweli, mbona watu wote hawapigi salamu akakupigia salamu wewe, yaonekane ni mtu mtukufu kweli kweli? Ala kweli kweli, na mimi naikubali mimi ni mtukufu. Mimi ni mtukufu. Sasa ushajiona kwamba wewe ni mtukufu, tayari waiongusha nafsi yako. Pangine ulikuwa na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sasa ndio waiongusha nafsi yake. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Nyenyekea. Usitake makubwa na nafsi yako ikikuvivia kutaka jambo fulani usokuwa nalo, mwambie wewe mongo. Mrongo wewe. Shaitani huyo. Kata. Sasa shetani hapa tuona kwamba tumpata darsa kubwa kweli kweli. Tumekupa Mwenyezi Mungu anatupa darsa kubwa kutoka kwa shetani. Wa alamaha min haythu arada ladhata. Akaipa uchungu nafsi yake shetani, wakati alipotaka kuwa aipate ladha ya maisha na utukufu, asikie raha. Fafaala bi nafsihi ما لو اجتهد اعظم اعدائه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. اكفanya bidi ibilisi akaidhuru nafsi yake kwa madhara ambayo lau maadui zake wakubwa duniani lau angekosanyika kumfikisha hapo alipojifikisha hawangemfikisha, kajimaliza yeye kabisa. Waman kana hadha ghishuhu linafsi fakaif yaqbalu alaqilu minhu wayasma'u wayuwali. Mtu ambaye kwamba kaidhulumu nafsi yake hadi hiyo, ibilisi huyo, Vipi mwenye akili akamsikiza, akakubali na akamkumbatia, akampenda? Na ni mtu namna hiyo amjua wewe. Amejimaliza yeye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hana chochote anachokipata kwa Mwenyezi Mungu. Kaidhulumu nafsi yake, kaikhiri nafsi yake. Atakuelekezaje sehemu ambayo kwamba wewe utapata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Katu haiwezekani. Walamma ra'a aduullahi dhalik lam yas'al al-iqalata. Angalia. Alipoona yote haya utoevu alionee mbele Mwenyezi Mungu, ameanguka kabisa, amejidhuru, hata kuambia ya Allah nisamehe pia hakusema. Hata kusema ya Allah nakosea basi nisamehe pia hakufanya hivyo. Wala nadima ala zalla, wala hata hakujuta juu ya kosa lake alokosea. Walakinahu laqana hujjatahu liawliyai, lakini akawa mwalimu sasa, akajikosanyia wanafunza. Mwana habari mimi tawapa elimu hamuipati. Akaanza kuwafundisha sasa wanafunzi wake, minal jinni wal ins, binadamu na majini. Sasa ukiona wenye vituko vya ibilisi hapa ni hao hao wanafunzi aliowarithisha yeye, wale wanafunzi wao ndio hao. Utaona binadamu humuelewi, subhanallah, humuelewi, anridhia, humuelewi, ankasirika, humuelewi, apenda nini, humuelewi, achukia nini, na waishi na, subhanallah. Hata sasa watatizika, huyu bwana mimi nimchukue kivipi, niishi naye kivipi? Watatizika. Wa ni elimu hiyo, hadha ilmun la tajiduhu anta, huwezi kuipata kwa sababu wewe si mwanafunzi wa ule mwalimu. Elimu uliyopata wewe kinyume na hii. Kwa nini awafundisha wanafunzi wake? Liyudhidhu alhaqa, ili wabatilishe kila haki itakayotoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume, waja wa Mwenyezi Mungu nao wasikubali. Eh bwana, ni mtume ansema hivyo? Ah, haikubali akili. Akili yangu haikubali bwana maneno hayo. Ah, akili yako imekuwa kubwa kuliko akili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akili yako imekuwa kubwa kuliko wahi, ndugu yangu Muislamu. Tahadhari, utakwenda vibaya. Kama akhbara Allahu anhum fi kitabihi al-majid, kama alivyotupasha habari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidhu bihi al-haq, na wale makafiri wajadili haki ili wapate penyenye ya kuibatilisha haki. Haiwezekani bwana. Kama mtu atakakwambia bwana leo ataka ukubali kwamba Mungu kaza, akili gani? Ajitia pressure, piga kelele mpaka aroka kwa majasho, basi ataka kukuvaa wewe kiakili kuambia kwamba Mungu kaza, na wewe ukatikisha kitu akasema Mungu ameza kweli? Ah, wewe ni mzima kweli? Ah, wewe si mzima? Na wale ambao kwa maana wao pia wanao katika itikadi kama zile, waendelea nao katika ulimwengu leo, kuna watu wametengwa na na makafiri kana na wasaidiwa, wanajiita kwamba ulama utakaru. Wale ulama wanaoleta watu karibu karibu, labuda an yataqaraba almuslimuna wan nasara. Kaif an naqbala anna an-nasraniyya haqq wa yaqbalu anna al-islam haqq fa kullu lahu hurriyatu. Sisi kama waislamu tukubali dini ya kinasara kweli, ni haki kabisa. Sasa huyo bwana ndugu yako, na wewe mkristo huyu ndugu yako, dini ya mtume ni dini ya haki bwana, tukubali hivyo. Halafu waitwa kwamba kuna kitu siasa iliyotiwa katika mujtama unaka, ah, madha yusamuna siasa, siasa tutaayush, ishi na chochote wewe atakiani, madamu hakuingilii dini yako, hakuambii usiswali usifunge, wewe ishi naye ndugu yako tu. Ala, subhanallah, at-taqarub, taqarub al-adyan, subhanallah. Sasa waislamu watakufahamishwa na watu ambao wao pia ni waislamu, watakufahamisha kwamba Qul wallahu ahad, Allahu samad, suratul ikhlas si pahali pake hapa. En kwa sababu wako kwambia aaminu utatu. Wewe waamini nini kama Muislamu? Naamini Mungu mmoja. Sasa mpaka utakapokubali utatu ni haki, wataka ufikishwe, yatakikana ufikishwe mbali sana. Taka hii sura ifutwe katika ubongo wako. Na mfano wa sura hii ifutwe katika ubongo wako. Sasa ipelekwe nini? Iwekwe kule kwamba binadamu binadamu na ibada ni ibada. Kama wanavyotupigia wengine wanatupigia sema angalia dini mfano wake ni hivi. Dini ni mfano wa wasafiri wanaoelekea kumoja. Sasa wale wasafiri wengine wapanda punda, wengine wapanda farasi, wengine wapanda ndege, wengine wapanda Mercedes Benz, wengine wapanda lori, lakini mwisho atafika wapi? Kaulewa wanakokusudia au sivyo? Ndio dini ya. Sasa kula mmoja itakidi atakao tutafika kwa Mungu sisi. Hii ndio siasa ambayo kwamba iko siasa ya ibilisi. Mimi sijasomeshwa itikadi hiyo. Katika tauhidi nilosomeshwa, kuanzia nilivyosomeshwa, sijapata kuambiwa na mwalimu wangu na Ukristo ni haki jua. Utatu ni sawa, sijapata kusikia. Na itikadi hiyo hainiingii mimi leo. Sio kwa niamini mimi, licha nilinganiwa kwa ni da'wa sahiha, hata kuamini sitoamini. Umeona namna gani? Kwa hivyo yote hayo nini? Ni ilmu ya shetani. Na shetani kazi yake ni yote kuvunja haki. Na kila mwenye fikra na mwelekeo kama hii, ana fikra kama hiyo, twendeni tufuatindie aliyofuata Imam Shafi. Kama nilipopiga jana ndio mfano yule bwana alokuja na hadith sahihi kwa Imam Shafi rahmatullahi alayhi, akaambia ya Shafi, hadha hadithun sahih, isma aqra wa alayk, hadith sahihi na kusomea sikia. Akamsomea Imam Shafi, angalia chini, asomewa hadithi ya mtume, amjue mtume nani? Sisi tusomjua mtume wala haina thamani maneno yake kwetu sisi. Mtume tu sahari kama mtume asema watu hapo. Ni mtume tu ansema sahali, mtume tu ansema sahali. Haya, mtume wewe atakuwa na thamani kwa kwe? Hana thamani kwa kwe. Lakini maimamu rahmatullahi alayhi wamjua mtume nani sallallahu alayhi wasallam. Imamu Malik rahmatullahi alayhi anaposomesha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla hajaenda kusomesha anaoga. Anavaa nguo yake mzuri kabisa, anajipaka monukato, akaa kikao hivi habadilishi. Aona kama yeye amkosea mtume adhabu. Allahu akbar. Hao ndio walomjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja kama wanavyosema vitabu tarjama wasema kwamba akaja inge bwana akaingia kwenye nguo bwana, akawa yuamdunga kila saa. Imam Malik aendelea kusoma hadithi ya mtume mpaka mwisho bwana akimaliza aonekana tokwa na matozi ya mfuragu bwana. Kwa nini? Asema wallahi kuna mnyama alikuwa kinudhi sana. Imam, kwa nini kusema? Asema tamkosea heshima mtume sallallahu alaihi wasallam, namzungumza mtume na yule yuko karibu na mimi mtume sallallahu alaihi wasallam hapa, halafu tena nimkosea adabu? Haiwezekani. Hawa ndio waliojua mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wanajua daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wajua namna ya kuamiliana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wamepita, wamepita. Imam Shafi akawa ameinamisha kichwa, akamkariria ile hadithi yake, akaambia ya Shafi, alhadithu sahih. Imam Shafi atikisha kitu, alhadithu sahih, kama kwamba Imam Shafi amwambia siamini kwa ni hadithi, ni inadi tena. Sasa akamwambia ya bunayya, araitani kharijan min kanisa am ra'aita fi wasati zananir? Eh mwanangu, wanikariria hii hadithi ya mtume, hadithi umeniona nikitoka kanisani hata nikataa hadithi ya mtume mimi, au umeniona mimi navaa ukanda wa Kristo mimi hata unikariria ni hadithi ya mtume? Mimi naamini kabla hujaniambia. Allahu hawa ndio watu ambao kwamba katika wale alisema illa ibadaka minhum al-mukhlas, watu wema kabisa. Shetani awapitie wapi? Hana njia. Hana njia kabisa. Atakwenda kupiga ngoma zake, atamalizikia pale pale. Ataona wale jamaa wako tu. Kina Imam Malik na Imam Shafi wapo tu. Atakwenda kupita wapi? Na hawa watu wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanampa heshima yake Mtume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuwa ni mimi na wewe leo. Ni hadithi ya Mtume tu. Sikia swali hili. Ati alafu tumpenda Mtume. La hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tena katika sura Ghafir, wajadalu bil batil liyudhidu bihi al haqq walijadili kwa batil ili wayangushe na kubadilisha haqq, walakin hadhihi al hujja al shaytaniyya dahidatun 'inda Allah. Hujja ki shaytani ni batil kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni batil, haiwezi kuwa ni haki daiman. والذين والذين يحاجونك في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربي. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, na wale ambao kwamba wanakujadili kumhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuitikia mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujja yao ni batil kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Ash-Shura. Walakin al-insana lakini manadam yansa nafsahu, usahau nafsi yake kabisa kwa ni binadamu. Fi awqatin kathiratan, nyakati nyingi binadamu husahau kwamba yeye binadamu. Yansa annahu makhluqun da'if, asahau kwamba yeye binadamu da'if, si chochote zilolot. La yaqumu bi dhati, yeye mwenyewe hasimami kwa dhati yake. Yeye amesimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau si Mungu ungekaa wala ungelala. Kila moja ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ya ruhu yantafiq, alafu enda akajifurisha akajitia upepo. Mmoja katika mashehe wangu, Mungu awajaze khair, siku moja alinichekesha sana. Akanambia, al-jahilu alladhi yadhunnu annahu 'aliman مثل الهرة التي وقفت أمام المراية فنفقت نفسها فظنت أنها أسد. سبحان الله. أسمع أول جاهلي أنا إذن على جذان يا إيم وأنا شواني نيمفانو أباك على سماما كوني كيو هلا فو أكاجي أكاجي تياو بيب أكاجي ذاني أنسيم أكاسمع مي مين سيم بامي آه باك أنا سيم بام هابيلا هابيلا مالك أبي سأنا نقول يا أخي ni kweli bwana, wapi na wapi bwana, wapi na wapi eh. Kwa hivyo binadamu dhaifu, akhi alaziz, usijisahausha tena. Wayurim anafanya nafsi yake ajifurisha hivi. Wayatashamakh anajifanya ni mrefu mno. Wayataala yuhiku fi sadrihi alkibra, anajikuza kabisa ndani ya kifua chake inatembea kibri. Yastamidduhu minash shaitan, anatukua ile kibri kutoka mana shaitan. Alladhi halaka bil kibri, shaitan ambaye ameangamia kwa kibri, ndugu yangu Muislamu. Thumma sallita ala bani adam, halafu akasalitiwa bina adam, huyo shaitan. Na bina adamu naye akawa na kibri, akawa na sifa kama zile zile za shaitan. Aadhan Allah wa iyyakum, fa ataahu min qibalihi, akamjidia upande wa kibri binadamu. Huyo shaitani kaviviwa kibri, naye kamvivia binadamu, binadamu akajikuza. Iblisi akamjidia kwa ule upande ule, ugonjwa wake ule, akawa binadamu kama ule. Sasa hasiki lolote, walau qara'ta alayhi surata ala imran la yafqa. Iqra bana ni qur'ani, Qur'ani hii mwana ha. Mtume anasema shekha. Kuna nini mwana? Naona akili yangu haikubali. Subhanallah. Ndugu yangu Muislamu, angalia akili yako. Angalia. Kuna mmoja katika wanavyoona ampiga mfano mzuri sana. Sema angalia kama wewe una akili nzuri. Kwa nini unapotaka kufanya jambo la kuweza kukutulia manufaa fulani katika maisha yako, kwa nini unaenda kuwashauri watu? Kwa nini usifanye kwa akili yako tu? Si una akili? Amua. bwana mimi na pesa nataka kufanya biashara, nifungue duka ration au ya jumla, niuze kitu gani? Huyo atakwambia hivi. Kama una akili kamili iliyotimia, kwa nini waendea wenzako kataka shauri na wewe umetimia? Wewe mtu dhaifu. Si ungeamua tu bwana mimi tauza chakula basi yangush, au sivyo? Dhaifu, wewe ni dhaifu. Ndio tukaambiwa ukitaka kufanya jambo mshauri ndugu yako, mahaba man istashara, hapiti patupu, anaitaka shauri katika jambo. Mshauri ndugu yako, muone huyu rajul saleh jazaullahu khairan, mwambie ndugu yangu mimi nataka kufanya kitu fulani na kitu fulani, wewe wasemaje ndugu yangu, anipa rai gani? Wallahi mimi naona hivi na hivi na hivi. Laala weza kuwa rai sawa, weza kuwa rai sasa. Ukaifata ukapata faida, badala kwamba ukajiona kwamba wewe umetimia katika kila sehemu, kawa wanafanya, unafanya kibri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Indana shay. Naam. Ah. Kila ana dini. Ah, kila binadamu mukallaf, dini anayo lakini hataki. Kila binadamu ni mukallaf. Shafahamu? Dini imeletwa hapa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kapewa khiari. Ajua kwamba akitaka kunali saada afuate dini maamrisho. Na akiwa ameamua kutotaka kunali saada taacha. Kwa hivyo wamekataa wenyewe. Kuna anayekiri kwamba ana dini na kuna anayekataa kwamba yeye hana dini. Lakini dini ipo, Mwenyezi Mungu ameleta. Na watu wote ni wafasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna walio kubali na kuna walio kataa. Tufahamiane je? Naam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.